فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسيل كوسو دوغدا برنامج كدو حوريسيد ايداعاد اسلامي قال الفرقان قدو بدا ان شاء الله عاوة ومغلي دونتان ووحا كميدا السوصوبح لغو دفاعي نو محمد وكدا عيو قبل كشبه لها دحي هذا الذي لغجي دي ايانو اذين هنا ان شاء الله بدا قلب عاد هوس كمرا بورا ودا فولا برنح قلب بريكين اللهات بايقا قودي هايا بيضا هايشا كجيرا منات بد باديسو بابور أمبالو تكرن يا وحبو بوشا بالله أنكو نارتي يددا كوغو بري دونا بسلو كلا انتو باقي يايكو ما بري يسين داد برا أغا تاجرو كما بحسي دانا باق لوسو جدي عيدا مدى الصومالي دا هيش الشيئا كبر بردقالا ما يام خلينا كسو بحا صفك قالبا الدنيا كرمدنا وحزنك كرميسيك والحمدى waagi bari baad arkaysaan oo gabdhaha walaalihiina hortiina lagu kuftanayo tikreego oo bilaabay inay duqeyaan gobolada amxaarada oo ay ka soo kacayaan diyaaradaha garaacaya ciidamadooda warkii ugu dambeeyay ee Ethiopia ayaanu idin haynaa insha Allah dadku dhintay israsaasan dhaxmartay ciidamada Pakistan iyo kuwa Hindiya Shiinaha oo jawaab adag ka bixiyay hadal ka soo yeeray Mareykanka oo ku saabsan goosashada Taiwan iyo dawladda Ruushka oo kaalinta shanaad ka gashay cudurka corona iyadoona kiisas cusub laga diwaan galiyay wadankaas u diyaar garoob dhageysiyaal barnaamijka dhaw waxa wareysiday faafas fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami wa hagaag wadanka Ethiopia muddo ku dhawaad 2 toddobaad ah waxa ka socda dagaal xoog leh oo aan waxba la isu reeban oo u dhaxeeya dawladda dalkaasi iyo ismaamulka Tigreega hubka culus iyo midka fudud ayaa la isku ridaya warbaahinta ayaa dacaayad la isu marinaya kumanaan Ethiopian ahna waa ay qaxeen xaalku saacadba saacada ka dambeysa waa mid ka sii daraya Tigreego imanka waxay bilaabeen inay duqeyaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Amxaarada oo ay ka soo kacayaan diyaaradaha garaacaya ciidamada Tigreega gesta kala dad ayaa waxay ku dhinteen israsaasan dhaxmartay ciidamada Pakistan iyo kuwa Hindiya Shiinuhuna wuxuu jawaab adag ka bixiyay hadal ka soo yeeray Mareykanka oo ku saabsan goosashada Taiwan dalka Ruushkuna wuxuu kaalinta shanaad ka galay cudurka corona iyadoo kiisas cusub laga diwaan galiyay gudaha wadankaas wararkaas waxa isku soo duway Maxamed Cali Aadan waxa kala qayb galaya Maxamed Daahir Calaso والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين wa hagaag markaan hadii aan eegno wararkii ugu dambeeyay ee caalamka 15 ruux ayaa ku dhintay israsaaseen dhaxmartay ciidamada Pakistan iyo kuwa Hindiya duqeyma ay isku garaaceen ciidamada Pakistan iyo kuwa Hindiya ee ku sugan xuduuda ay wadaagaan labadaas dal ayaa sababtay inay dhintaan 15 ruux oo rayid ah iyo 5 askari oo ka kala tirsan labada ciidan mas'uuliyiin oo hadashay Hindiya ayaa waxay sheegeen in tiro madaafiic iyo hub laga soo tuuray dhowr goobood oo ku yaala xuduud beenaadka ay wadaagaan labada wadan waxayna sheegeen in ciidamadooda ay ka hortageen isku day ay Pakistan ku doonayso inay ku soo gasho waqooyiga Kashmir dhanka ciidamada Pakistan bayaan ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen inay isdifaaceen kadib markii madaafiic aan loo meeldeyn ay ku soo tuureen ciidanka Hindiya saraakiisha Hindiya ayaa waxay xaqiijiyeen dhimashada 6 ruux oo rayid ah iyo 3 askari oo kaga sugnaa xuduudda ay la wadaagaan Pakistan. Warka soo baxay ciidanka Pakistan ayay iyagana ku sheegeen geerida 4 qof oo rayid ah iyo 1 askari oo laga dilay ciidamadooda. Sargaal sare oo u hadlay xukuumadda Pakistan ayaa sheegay in markii horeysay Kashmir qaybta Pakistan lagu dilay haweenay 72 qof oo kalena lagu dhaawacay. Taas oo uu sheegay in la bartilmaameedsaday goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ah iyagoona aan waxba galabsan. Sidoo kale sargaal u hadlay ciidamada Hindiya ayaa wuxuu sheegay in dadka duqeymaha ku dhintay uu ku jiray wiil yar oo 8 sano jir ah. Ciidamada Hindiya iyo kuwa Pakistan ayaa dhowr jeer ku dagaalamay xuduudda ay wadaagaan labada dal, kuwaasoo isku heesta gobolka Kashmir ee dhaca xuduud beenaadka labadaasi dal, wuxuuna dhinac bakan kale ku eedeynayaa inuu ku soo xadgudbay. Tigray ayaa bilaabay inay duqeeyaan gobolka Amhaarada oo ay ka soo kacayaan diyaaradaha garaacaya ciidamadooda. Wararkii ugu dambeeyay ee Ethiopia waxaa inoo haya Maxamed Daahir. Waa maxsan tahay Maxamed Cali in waddanka Ethiopia xaaladiisu wali waa ay kacsan tahay. Wararkii ugu dambeeyay Ethiopia naga soo gaaray ayaana wax ka sheegi doonaa, iyadoo aan xoogga saari doono wararka ay baahinayaan wakaaladaha wararka. Wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay ku soo warantay in maanta laba qarax oo culus ay ka dhaceen laba magaalo oo ka tirsan gobolka Amhaarada ee waqooyiga Ethiopia. Ra'iisul wasaaraheedana waxa uu ku baaqayaa xoogaga jabhada xoreynta dadka Tigreega ee TPLF inay laba maalmood gudahooda isugu soo dhiibaan ciidamada si buu yiri ay u badbaadiyaan naftooda una ilaaliyaan wuxuu ku tilmaamay nabadgelyada gobolka. Dhawaaqa laba qarax ayaa ruuxay magaalooyinka Bahardar iyo Gondar ee gobolka Amhaarada. Wakaaladda wararka Naadool dhankeeda waxa ay soo xiganaysaa ila wareedyo ku sugan magaalada Bahardar, kuwaasi oo door biday inaan la shaacin magacyadooda, waxaana ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa rasaas culus oo la isweydaarsanayay kadibna qaraxyo waaweyn ayaa ka dhacay magaalada sida wakaaladdu ay soo tabisay. Xafiiska isgaarsiinta gobolka Oromada waxa uu sheegay in baaritaanno ay bilaabeen si ay u ogaadaan in qaraxyadu ay xiriir la leeyihiin dagaalada ka socda Tigreega. Gantaal ayaa loo riday dhanka magaalooyinka Bahardar iyo Gondar, ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay dowladda Ethiopia. Mid ka mid ah gantaalada waxa uu ku dulbacay magaalada Gondar, si gaar ah waxa uu u burburiyey garoon diyaaradeed oo ku yaala magaaladaasi. Gantaalka labaad waxa uu ku dhacay meel wax yar un ka baxsan garoonka diyaaradeed ee magaalada Bahardar oo ka tirsan dalka Ethiopia. Xukuumadda Abiy Durbadiiba waxa ay weeraradaas ku eedeysay xisbiga Tigreega. Taliska TPLF waxa uu adeegsanayaa hubkii ugu dambeeyay ee gacantiisa ku jira, ayaa loo qoray bar Twitter ah oo ay leedahay taliska ciidanka gurmadka degdega ah ee Ethiopia. Horey TPLF waxa ay ugu guudisay inay weerari doonto garoonada laga duqeynayo ciidamadooda. Garoon kasta oo diyaaradeed ee nagala soo weerara waan weerari doonaa, ma ahan oo kaliya magaalooyinka Amhaarada, ayuu yiri madaxweynaha gobolka Tigreega oo fariin u diray wakaaladda wararka ee Reuters. Dagaalka socda Ethiopia ayaa galay maalintii 11-aad, waxaana ku dhintay boqolaal ruux oo ka tirsan dhinacyada dagaalamaya. Amnesty International iyo qaramada midoobay waxa ay sheegeen in xasuuq uu dhacay oo loo geystay dad rayid ah. Welina waxaa sii socda dadka Ethiopianka ah ee ka qaxaya dagaalka, kuwaasi oo gaaray dalka Sudan. Dalalka shisheeye waxa ay bilaabeen in muwaadiniintooda ay ka saaraan waddanka Ethiopia oo u muuqda mid cagta saaray waddadii burburka dagaalo sukeyna lagu hala galay. Shiinaha ayaa jawaab adag ka bixiyay hadalka soo yeeray Mark Pompeo oo ku saabsan goosashada Taiwan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa sheegtay in xukuumadda Beijing ay ka jawaabi doonto tallaabo kasta oo wax u dhimaysa danaheeda aasaasiga ah, kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo uu sheegay in Taiwan aysan ka mid ahayn Shiinaha. Afayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa jimcihii sheegay in Taiwan ay tahay qayb ka mid ah Shiinaha, waxayna aaminsan tahay wasaaraddu in Mike Pompeo uu sii dhaawici doono xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka. Waxaan u sheegaynaa Pompeo iyo kuwa la midka ah in arrin kasta oo wiiqayso danaha aasaasiga ah ee Shiinaha iyo faragelinta arrimaheeda gudaha uu kala kulmi doono jawaab adag, ayuu yiri afayeenku. Jawaabtan Shiinaha ayaa timid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Pompeo uu ku yiri waraysi uu siiyey idaacadda Mareykanka maalintii Khamiista in Taiwan aysan ka mid ahayn Shiinaha. Dhanka kale, haweeneyda afayeenka ka ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa dhankeeda uga mahadcelisay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka taageerada uu u muujiyay Taiwan. Shiinaha ayaa u tixgelinaya arrinta jasiiradda Taiwan tan ugu muhiimsan uguna xasaasisan ee xiriirkeeda Mareykanka, waxaana ka caraysiiyey taageerada daran ee maamulka madaxweyne Donald Trump uu siiyey Taiwan oo ay ku jiraan iibinta hubka. Shiinaha ayaa cunaqabateyn ku soo rogay shirkadaha Mareykanka ee hubka ka iibiya Taiwan. Dowladda Ruushka ayaa kaalinta shanaad ka gashay cudurka corona, iyadoona kiisas cusub laga diiwaangeliyay waddankaas. Mas'uuliyiinta caafimaadka ee Ruushka waxay ku dhawaaqeen in 439 qof ay u dhinteen cudurka corona, iyadoona 22,608 kiis oo cusub laga diiwaangeliyay dalka intii lagu jiray 24 saac ee la soo dhaafay. Warbaahinta maxalliga ah ayaa ka soo xigtay qolka howlgallada gaarka ah ee lagula dagaalamo faafinta cudurka corona virus in wadarta guud ee kiisaska la xaqiijiyay ee corona ee waddanka korortay taasoo gaartay 1,800,000 kiis, halka dhimashaduna ay gaartay ilaa 32,000 ruux. Sida laga soo xigtay xog ay ururisay jaamacadda John Hopkins, Ruushka wuxuu kaalinta sharaad kaga jira adduunka marka loo eego tirada kiisaska cudurka coronavirus marka laga reebo Mareykanka, Hindiya, Brazil iyo Faransiiska. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي وهجاك subax lagu difaacayna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaa wuxuu ka dhacay degmada Aadan Yabaal oo ka tirsan wilayada Shabeelaha Dhexe. Dadkii subaxay waxa ku jiray odayaal, haween iyo caruur iyo waliba qaybaha kale ee bulshada qaar kood, waxana fagaar halka ku yaalo gubay calanka Faransiiska. Imaamka Beesha Abgal, Imaam Maxamuud Haaji Xamed, ayaa kamid ah dadkii fagaaraha ka hadlay. Dawladda Faransiiska waxay caadeysatay sanadihii la soo dhaafay in ay aflagaada toos ah oo kala go' lehayd ay u geystaan suubanaheena sharafka ee khayrka badan leh Nabiyullaah Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Intaas ka bacdi hadaan dadka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan dadka Soomaaliyeed umadul qaadanayno arintaas Faransiiska iyo dhammaan gaaladu ay geysanayaan wuxuu ilaawda dawladda Faransiiska madaxweynahan kii asiga ka horeeyay howlgal habeen dheelmad ah ay ka fulimaageen dalka Soomaaliya gobolka Shabeelada Hoose ay habeen madow inay howlgal ka fuliyaan maxbuus ugu xiray in ay furtaan ciidamada ay dhahan gaar ay u tababareen soo dirteen wixii ku dhacay jab iyo halaag ka gaaray khasaaradii ka gaartay dadkii duulaanka ahay oo ragii ugu sareeyay halkaas ay uga baqtiyeen oo ilaabay dibda maraysu ma soo sharaxin fashilka halkaas ku gaaray dalka Soomaaliya madaxweynaha howlgalkaas waday markii loo sheegay in howlgalkii fashilmay khasaaray wajigabixii iyo ceebti kula dhacday horti balacnatullah alee waa ceebaysnaay waxaan ku leenaa marka halka adiga joogow kii ka horeeyay insha Allah ma uu ka baxay iyo meel xumaad ka bixi doonta ma qaadanayno waa ka dhiidayna dulmiga suubanaheena la dulmiyay midno munaasaba maaha مسلمين تمراسب أمها وأصوح لها ملك كرمها وجزاكم الله خير الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلله الحمد وجزاكم الله خير انت سيكدب وحما كروفن قلقو سودوي معلن محمد معلن حسن اوه افيانكو دياش داقن اسلامي اه قبل كشبه الله دحي مرحلة وحان جوغنا حساسية وحان كهد لينا وموضوعين كساب سنيهي قالت قرون ليدا اه nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku eemata ku been abuuranaysa waan filayaa inaan fadhino aalin waan leenaa marka gaalada anagu kala reebimayno mid Faransiisko gaalada ah aa u dambaysay dhamaantoodna wadadaasi ka caado yeesheen walaalayaal waxaan rabnaa anagoo codkeena ku bakhiileen ina nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam u dif ku difaacno oo aan waliba hadal kaliya mooyaan unan u kala harin ayaa ilaahi wajigiinu waa waana balan wala han leenahay gaaloy gaalo qurun leeyay nabi muhammad mad sallallahu alayhi wa sallam raga u jooga rago ka tagtay rag dadka meeshaan jooga oo rijaalan wa nisaan leh waxay diyaar u yihiin inay nabigeena muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay difaacaan sharafkiisa iyo cirdigiisa ay diyaar u yihiin ilaahi wuxuu na amrayaa inaan meel walba idin kula dagaalano haddana mujaahidiinta ilaahay ka u soo diran mid ka mid ah ilaahay idinku ma taqaan oo nabiga ku kaafiyay oo gaaladi ka dhacshay gaalo in nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam waxaan idin sheegayna oo war ma taqaan dhig ku jiray idin kugu sheegayna nabiga ina daaya ma ku dhira kartiin waxna ma ka sheegi kartiin rasuulkayna sallallahu alayhi wa sallam anagu naftayna ka jecelnahay naftan ugu jirtaan ka jecelnahay uganana bakhiili mayno gaaloy warkaankayga dhageysta aniga waxa la yiraa macallin maxamed macallin xasan an naqib nuqabada islaamka ayaana kamid ahay ummada mahan joogtana naqibkeediyan kamid ahay waxaan idin sheegaa ummadaana hoggaamiyaan u ahay kitaabkaana ku hoggaamina muslimiinta mahan joogtay waxaan idin kula dardaarmaa wadadaad hadda haysiin inaad ka daalinina inaad ka nooginina inaad ka danqatiin nabigiina sallallahu alayhi wasallam gaalada xamo qurulaydaahu ay meelaha matana aflagaadeenayso waxaan leenahay marka gaalooy kitaabka iyo sunnadeena nabigeena loo daayay haddaan deeyninana waxba arki doontin insha Allah ta'ala gudoomiyaha ganacsatada aadan yabal xasan abikar ayaa asiguna kamid aha dadkii goobta ka hadlay aan maanta ilaah baa mahadle oo isugu keenay majliskan aan ku muujineyno shaa'irteena sida aan u xunahay nabigeena Muhammad Cali sallallahu alayhi wasallam oo ay ku aflagaadeen gaaladu in aan ka xunahay in aan ku muujino munaasibadaas oo laba nooc isugu jirta ayaan ugu tala galnay in aan halkan ku muujino qeyradeena sida aan ugu xunahay habiibkeena Muhammad Cali sallallahu alayhi wasallam oo gaal ay aflagaadeysay taasoon u aragnay inay nagu tahay gaf weyn oo aan la soo koobi karin soo baxa lagu difaacay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dadkii ka hadlay ama baa makrofoonka lagu soo dhaweeyay waxa kamid aha nabadoon dhubow oo kamid ah nabadoonada gobolka Shabeelaha Dhexe waxaan u yiri waxaan aad ugu mahadcelinayna dadweynaha ku nool wilaayada Shabeelaha Dhexe hadaan u soo jeestay nimanka gaalada oo ugu horeeyo Faransiiska waxaan leenaa Faransiis oo dulmiga aad wado oo dul qaadan ma ino hadii aanahay dadka muslimiinta gaala dhamaanteed way wada qabtaa dulmigaas Faransiis ugu dulmi badan waxa la yiri al-kufru min la waahid gaaladu waa isku hal diin ay wada leedahay waa hal dhaqan waa wada leedahay laakiin u dul qaadan ma doono hadii Ilaahay yiraahdo waxaan leenahay rag baa jooga muslimiina oo u taagan inay difaacaan sharafta nabiga iyo cirligiisa iyo muqaddasaadka muslimiinta iyo diinta islaamka inta iska baadi waqtigu gaaban waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo in yar oo gabaya oo aan ugu tala galay ilaay ku madarhaday xaflada deelku waa quraan hadal runta laga daliil shaahe diintan furqaanka hadii ee banala doortay iyo nabiga lala soo diray dunida gaarsiiyay dacwadiisa duul ba aqbalay ee bedelay kuwa kalena diidnay dhahan diintan ugu gubkaahe waa tay daarta ugu sharaan daalinimadooda in la dilo in duur loo baxshay daweel la xabaaso daaimo waxyoodo furfuray dabankii loo qoolay daartiisi waa kii ka baxay ee duurka u hijrooday diihaalka dheer safar u galay diinta fidinteeda dadka uu degay nabigu ee diinta garab siiyay ee durbaanadu wada tumee aad u darajeeyay daabadiisa waa kii lahaa daay xarigeed way yuhibu kullu shakhsin min ahli almadina an yuzila rasuulu sallallahu alayhi wa sallam indahum walidhalika akhadhu zimamu naqa wa yaqulu rasuulu sallallahu alayhi wa sallam da'uha fa innaha mamura daabadiisa waa kii lahaa daay xarigeeda iyada dalbay ma han digiye laasin daba jooga waxay socodariyantay waxay daashka saba dhaafto daartii ayuu bay dagto dabarka loo saaray Allahu akbar aba ayuu al-ansari radiyallahu anhu daartii ayuu bay dagto dabarka loo saaray diintina markaas ay iftiin dunida wada gaartay dadaalkaas dadkiisu biya darajo dheer gaaray daarahooda uga wada baxay dumarkii qaar dhiibay duuyadeedu waxay siisadeen daarta aakhira ah dariiqooda aan qaadna diinta garab seen intaas kadib waxa asiguna goobta ka hadlay Nuur Gaafo oo kamid ah odayaasha deegaanka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin ilaahay asigaa mahadle maadan la koobi karin asigaale waxaan leeyahay maadan la koobi karin oo maarta baacdeer oo madarkaanu kamid yahay oo nicmada ilaahay magaga badan uu kamid tahay allah saale lama koobi karo ilaahayna waxaan baryayna gaalada jabi halaag allah ku rido gaalada jabi halaag allah ku rido waxaan leenahay gaalada darageera ilaahayya sheegay waxaan la yiri daraga ilaah gaalada keera inuu yahay jahannama dushaar inuu yahay inuu jahannama dushaar yahay ilaahayya noo sheegay ibliis iyo ilaahay markay isu dhaarteen ilaahay wuxuu yiri jahannama muskaarad leedahay dhammaadna meesha ugu dambaysaad leedahay ilaahay saasoo wuri asuguna wuxuu wuri maxuu wuri markaas wuxuu wuri ibliisku waa anoo wuri markuu ku ebtaleebaayo ibliisku baa alihi uu ma yawdiida amarkiisi asaa guriga naare la yiri waayo gurigaagu asaa wuri igaal ilmaha aadan waa ila jiraayaane asaa la yiri adiga ya intuu ku aga halka naareeda asaa wuri igaal irsaafiil intuu banka ka afuuf shaydaankaas weynaaday ilmihiisi waaye ka nabiga caayo doofaarka ninkaas ilmihiisi waaye ilmihiisi waaye amaal gudkiisu waa naarta jirideera gaal ilaahay ma qabiyo ilaahay xaq lagu caabudo ma qabiyo nabina ma qabiyo كافر عدى استواي وانا ابليس وانا الضفار ويناد وحان مسلمك اشيغا او المسلمانك اشيغا انت لم يددك انت يرو وين انت بقول انت سقاشن جرتا ايا انت مارتا ثم يشن جرتا او قانقار وحان اشيغا قال ده ان لرد قال لرن الجهاد دل كايننا لوغا بحش ميتك تن لوغا قال يا الهينا خرال عسكم ماهن وان هاي وعاو صدقتي ايضا بدناك صدقتي ايو الهي صدقتي اجرا مسلمات وعان وشيغا وان وشيغا يدالك وان وشيغا قبلك وشيغا وان ملك سبا وشيغا مين مسلماني جوكتا قالوا العين لقول الدول وادو فارو الهي عاسيين رسول ما يقانين الهي ما يقانين وعي يقانين ملي وعي يقانين نفطار واشي يادين اما القدكار الهي وحوكو شيغا الهي اهل النارهين أبوان عبد الله عثمان وكم إذا ضتي كغيب قري الصباح النبي محمد صلى الله عليه وسلم لجود دفاعي أي جوابة قبي كتيري باروا إلهي سيدونا بربرياي باروا إلهي سيدونا بربرياي بعضوا قران كلا دع بين ملهات ورنوا بلاوي بيام بدي ودال بوندنا هذا سان له إن بقول من أشكت وبلا شبونا كرم بلا لقينتيس بسم الله يانري وركا لغا بلابا بركونا ليه وحي لغا برتابدا وبر شبيرا دون بربا ميل ويا بني آدمان هاي أسا لغا بلاودا بني آدمان هاي أسا لغا بلاودا أسيغان بانون تيسي ناي حاوال لغا باري ربيغي كوي بيني يي بيتك نبي ديداي إياكوا عبادو بحايا براشا توحيدك إياكوا بركان يا بركان ودا بعليلاي برغي قيامة دا مركو بونك ناقو يارا سدح داس بهادا دالو كالبحايا isla babur weyna oo adoo biya laga oo may baxtiru dambayha qafriga laga ma baaqdana bisma quraan iyo hadiis laga ma soo baafin budiyana laga baadiha booshinaareed amba beer janaalo tega lagu barwaaqaysto qofalbay hadaad baaliq tahay buuga ka ilaasho بان يا فجور يا عذاب واسبدلا يا ناي بولشدان شبالها دحو صبحدانهاي بولشدان شبالها دحو صبحدانهاي بديان سيديرو كانو بري حغاي جوقتا برتيالا صوف استيو بود كجرماينا دوغي حواد نعيلا غلو ولا بريها بشغيغا غلاي مال مهام بدركي واديداي باركيي دلاعو إشابي هدي هيسا باركيي دلاعو إشابي هدي هيسا بادريغا نبغان لهين برابغانا يا باركو ساقري أسو بين كشيغا يا بغتيغي سواقو بلا هاي باريغا مان هايا أنو بغتيغي سواقو بلا هاي باريغا مان هايا baagaanu soo jeedi ha beesha Faransiiska iyo beeja wixii deestay nabiga beenaya iyo wixii bacleelo akhriyay buuga Kristaanka iyo boobka diin gaal bartay baadil ku hoggaansha amba kuwa balaayay sano bala shooriya ee balanka qaatay dhulkaan gobol ku beeraya naga baadiyay ha ilmaha bilidka aadaya nabigaayna barakeey sano diinka nagu beeray waad baabeysiin dad barabaga antane adigu waad baabeysiin hadaad barabaga antaan asaad baabeysiin asaad baabeysiin hadaad barabaga antaan waad baabeysiin hadaad barabaga antaan badagala baad hoos ka mara buura wada fuula bir dhagala bareekina lahaad bayga gudi haya bidaga hayesho ku jira manad badbaadeeyso baabuur aan baalo takarin iyo wax buubuusha billaah aan ku dhaartay dadada kugu biray doona muslimkara inta u baaqay ay kuma baryaysiin dad baraaqa taajiro kama baxsaydana nabi biga abankashak miyanku barsa ma karna arbul shayna biga abankashak miyanku barsa ma kar lawakbar lawakbar lawakbar gabagabada isu soo baxan lagu difaacay nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo francisco uu ku xadgudbay isla markaana uu aflagaaday waxa ka hadlay waaliga walaayad islaamiga ah shabeelaha dhexe sheekh abbas abu muhammad alhamdulillah wahda sadada wa'ada wa nasara abda wa azza junda wa hazama alahzaba wahda wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd wa qala ta'ala wa rafa'na laka dhikrak ikhwani jazakum allah khairan marka koowaad waxa u mahadcelinaynaa alle jalla wa ala oo na abuuray nasiyay nimooyin farabadan oo ugu horeysan ee matur islaam wal iimaan ee munaasabadan waxay ku saabsan tahay in laga jawaabo ama noo nusreeyo loo xiiliyo loo gargaaro nabi ilaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annabiyyu awla bil mu'minina min anfusi ikhwani maanta waxaa joognaa xilli ama waqti oo gaalay isu baxaysatay in nabigeena muhammad sallallahu alayhi wa sallam inay aayaan mar walba oo ugu horeeyo gaalka macron oo faransiiska xukuma waxaa waajib ah alaa kulli muslimin wa muslima inuu ka dhiidhiyo u gargaaro nabiylaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaalo maanta waxay naga mudan tahay inaan layno dhammaanteeda muslimiinta salkooda caadee faransi wuxuu ahaa cadow soo jireena mar walba wuxuu samayn jiray duwaalaadkii soo maray caalamul islaami oo hore duulaankaasaa ku bilaabi jiray faransa gaalo badana la socota oo ka cadaawo badan laakiin eelaamka mar walba la muujinayo nebi muhammad sallallahu alayhi wasallam kartoon oo lagu dhajinayo iskuulaadka kaniisadaha iyo derbiyada si loo suuruhumeeyo muslimiinta shaaciirtooda iyo wanaagooda sidaa daraaddeed maanta waxaana saaran inaan dagaalanno dagaal awr hore waa ku jirnay jihada ku jirnay maantan inaan ziyaadino si aan u layno gaalada ugu horeysa faransa ikhwaani nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam alle ayaa u xiilinaya haddii idinku u gargaarin nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam alle jalla wacala ayaa u gargaaraya u xiiliya alle jalla wacala wuu aboodaa inuu nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam idiyaysay uu meeshu ku dilo oo nafta ka qaado laakiin anaga imtixaan ku jirna waana la imtixaanay sidaa daraaddeed inaan imtixaanka ku guulaysano maanta aan isbahaysano gaalo inaan layno macron maxkamaduu saaran yahay alle jalla wacala ayaa junuudiisa u diray junuudiisana wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu junuuda alle asaa og ee nebi muhammad sallallahu alayhi wasallam dikrigiisa alle jalla wacala ayaa kor u qaaday asaa ilaalinaya ina batsha rabbika lashadiid wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya dhaalima ina akhdahu waliimun shadiid ikhwaani ilaahay u xiili doona nebi muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaa nagala rabaa anoo nool oo tiradeen heerkan mise halkan gaartay oo nabigeena muhammad sallallahu alayhi wasallam in maanta gaalo oo baqti aan ijaas ah alle jalla wacala oo abuuray ku caasiday in nebi muhammad sallallahu alayhi wasallam aaydo anaguna adduunka joogno aan noolaano nolol waxba taraynin ikhwaani inaan gacmaha isqabsano jihaadka aan galno nebi muhammad sallallahu alayhi wasallam caydiisa cidna uma ogolaanayno qofkii nebiga aaya waa la dilayaa aslan ba tawba malaha waa la dilayaa nebi muhammad sallallahu alayhi wasallam qofkii aaya alle jalla wacala waxaan ugu odoonsaday nebigiisa inaan difaacno aan u xiilino aan u dagaalanno nebigeena muhammad sallallahu alayhi wasallam qof walba ka jeclaado naftiisa waxaa idinka rabnaa jazaakumullahu khayran inaan nebiga u gargaarno maanta nebigii waa uu dhintay anaga nooloo jooga maanta oo xukumaya ama isku xukumaya kutubkii lagu soo dejiyey oo munazalka anaga maanta difaac u ah nebigeen inaan difaacno rijaalan wa nisaan waajibna saaran way muslimiin ay hala kaco nebigii hala difaaco ha loo xiiliyo aan dagaalano wajazaakum allahu khayran ala husni istimaacikum kaasi wuxuu ahaa waaliga shabeelaha dhexe sheekh abbas abu maxamed فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي dhawaan xarakada shabaab al-mujahideen waxa ay baaq u jeedisay ciidamada Soomaalida ee ka barbar dagaalamaya shisheeyaha dalka ku soo duulay afayeenka dhanka ciidamada ee xarakada shabaab al-mujahideen Sheikh Cabdi Cassis Abu Mus'ab ayaa waxa uu ku celiyay hadal ay hore u sheegi jireen madaxda xarakadu oo la xariiray in ciidamada Soomaalida ay ka baxaan garabka shisheeyaha isla markaana ay isu soo dhiibaan walaayadka Islaamiga ah afayeenku wuxuu sheegay in ciidamadaasi walaayadka Islaamiga ah ay nabadgelyo ku helayaan qoryahoodana ay u lacagaynayaan wuxuu inta ku daray in loo baahan yahay in la soo xariiraan odayaasha dhaqanka hadaba nabadoon cilmi xuseen oo kamid ah dhargaradka Soomaaliyeed ayaa u waramay idaacadda Islaamiga ah Al-Furqaan waxaanu adkayay warkii xarakada shabaab al-mujahideen ka soo yeeray bismillaah hadaan su'aashaas ku dayo inaan ka jawaabo waxa weeyaan ciidamada Soomaalida ah ee la shaqeeya gaalada waxaan kula talinayaa wixii Islaam kula taliyay iga hor siiba xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay kula taliyeen ee ahaa inay ka soo baxaan garabka gaalada ay soo galaan garabka mataqaana walaalood muslimiina ilaa wixii sheeganaya waa muslimiin dihi maayan hadda hadii la wareytoodo maxaa taa hadii la yiraahdo muslim baan uu kuleeyahay axmaaran buu la safan yahay kayaati buu la safan yahay burundi buu gaal buu la safan yahay xabad la riday weliba isaga dhigaya xabadda mujaahidiintu ka horeeya macdaalika hadaad wareysato walaalkay baa too kule muslim baan ahay kuleeyahay nabigii calayhi salaam waa nabigay buu kuleeyay ilaahay waa ilaahay buu kuleeyay waa kadaabiin waayaan ma yaqaanaan marka waxay ilaalinayaan iyo waxay mataqaan dhowriyaan ma kala yaqaanaan waxaan leeyahay marka guud ahaan wax allaale wixii islaam kula talsay oo xarakada mujaahidiinta Islaamka kula talseen ayaan leenahay waxaan leenahay ka soo baxa safka gaalada adduunya qaar midna wax ku tarmaysteen oo xumada waagii bari baad arkaysaan oo gabdhaha walaalihiina hortiina lagu kuftanayo oo laga yaabo nin baa waxa laygu yiri xildhibaan baa daba ka ahaa waa nin axmaar saaxiib laha waa asiguna wuxuu yahay sargaal sare ayuu ka yahay meesha soomaaliga soomaalidu xukumaa markaasuu axmaarkii maalin walba gabdho u geejiraalay gabdho u geejiray soomaaliya maalinkii dambe ninkii oo xeradii jooga baa waxa timida la gabadhii isagu u qabay oo si wanaagsan u libsoo jalbaab iyo sharaab iyo maasha Allah naqaab adiga qabto qurux badan baa tii markay oogaa sheekaysteen gabadhii ninkii isqabay gabadhii laabatay buu axmaarku yiri ninkii markaasuu wuxuu ku yiri hebelow naagtani maxay ahayd markaasi ruwaad xabadii aan u caqabay weeyaan uyir warniyow ayay iga dhigtay uyir ayay iga dhigantaa uyir markaasi warniyow ma naagtaydii kaaga dhigantaa haa warniyow saaxiibtay baa taa kumana hore koowdhe laakiin bal ayadan ayaan qalqaalinaya maalin maalmaha ka mid a oo telefoon u diriyay maa uu yiri waa u timid xeraday ugu tagtay markaasi wuxuu yiri walaalay maanta barnaamijkaa rabaa inaan kuu soo jeedsho mataqaanaa adiga qabashaan doonayaa wuxuu yahay hadii macquul yahay waan qaadanayahay markaasi walaal nin saaxiibkay oo meeshaan jooga ayaa igu dhegan arrin mataqaana hadii si loo firi basiid ah ayuu nagula dhegan yahay waa maxay tahay ninkaas axmaarada haystaa igu dhegan adigoo nagula kaa dhegan yaa adaga qanci kara oo maqana siyaa ma lacagaa siyaa mase waa mase shaqaan u qabtaa maya waa uu ku naageysanayaa maalin uu naageysanayaa haa adoo joogo fiirinayaa haa maxaa ka macnaa axmaarkii oo fiirinaya oo indhiis shanta yihiin yay kabula baxdaa lay ninkeedii markaasay tirbaas tirbaas tir dhalay babti inta ka taagta oo tuuriyeysa oo balaayo kusii dambay tiraanaad gaal uraa ii saarinaysaa soomaha saacaddaas laga bilaabo waxaan ku ahay mal ninkii naagta arrintii oo ku kala tageen baa laygu runay been waxay tahay maqarbaynaday ka dhacday waa arrin fashilood marka waxaad leedahay waxa waxa loo dulqaada karo ama damiirku aqbali karo ma ahane ilaahay ka cabsada oo dib u soo noqda soomaalidu waxay tiraahdaa waa la doogayaan la dacaroon kolley ninkii nool ilaahay idinkiisa soomaali waa is wareysan doontaa goor is wareysataba iyadoo keligeedayna is wareysan doontaa insha allahu tacaala iyadoo diinta hogaamiso diinta xukumaysa ayayna is wareysan doontaa insha allahu tacaala oon baybal lagu xukumayn oon lagu xukumayn dastuur oon lagu xukumayn mataqaanaa waxyaaba lasoo dhoodhoobe aan lagu xukumayn laakiin tii rabbi uun lagu xukumaya ayay soomaali is wareysan doontaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay ragga derajo kasta ha lahaadeen u shaqaynaya gaalada oo wax walba ka horreysiyey inay gaal una yidhaan bis ka horreysiyey haddii hooyadaa keen la yidhahdo nacam waatan eedadaa keen nacam waatan habriirtaa keen nacam waatan adigu iskeen nacam waa karaayaa dadka dhahaaya waxaan dhihi lahaa war waa lays wareysan doonaa meel ku noolaataan ama fagaaraha haka maagina fagaaraha biri ka maada marka lays wareysanayo eeb waxaa nin musquul gala markii mataqaanaa laysu yimaado lays wareysanay oo dhuunta ama dibaddaan u cararay yiraahdo ama meelabinaan u cararay ama xamaarada ka daba carra eelcad meesha la yidhaahdo galcad markii la qabsaday oo islaamku qabsaday ilaah baa ku dhaartay rag badan oo dumarkiisii geelisii iyo arigiisii wataa ka daba guuray xamaaro oo hadda cirbi jaan meel dhigan aan lahayn oo la wadoogyo macruuf ah ayagoo bredweyne kaaga geeddi kusii maraya oo itoobiya isu gudbi la sheegayay war saasaa isku noqonin ninyahw war gabadhiyahay saasaa isku noqonin war wax isku lahar ninka gabadhiisa gaal inraali uga noqday magaalada artijoog annaga waa naqaana inta badan agsarkooda waa naqaana dadkaas waa naloo soo gudbiyaa magacyadooda dufada ay yihiin dufada kasii yihiin soomaali waa naqaan weji sameyso muslimiinta iyo raggaad kula karta dumari ka maalin ninka gabadhiisa iyo naagtiisa iyo mataqaana u geynaya gaal kow ogow biri ka maalin waa la sheekaysanay haddii aan leedno cadbuuf umbaana wejigaaga taqaan nadaaf wejigaada ha gutay waxaan ina laguma dhihi doono xabdasta cadaalad ka gaartaay gabadhaada gaalka ka asturo naagtaada ka asturo hooyadaa ka asturo walaashaa ka asturo boorxumada meeshaas taala ninyow dhinac uga guur ka in yaraad maqnaanaysa hadda haddaa dhulka islaamku mataqaana degan yahad soo degto in yar baad maqnaanaysaa insha allahu tacaala in yar dhow waa goorta gaalada la eriya haddii aan leedno war wax iskula har oo weji samayso xamaare maqalo iyo shabo ma aadi kartide ninyahw allaalla hadoon yahay oo waxaa sheeganaysa run yihiin waxaan ka toobadkeen waxaas kuhaadi dowlad baa la dhisayaa iyo qaramidu baa taageeraysa iyo maraykan baa dabada ka tuuraya iyo itoobiya oo dhan baa timid iyo giddi waxaas wax qaadi waa amar ilaahay baa ka soconaya meeshaan soomaaliyana diintaa lagu xukumaya insha allahu tacaala hadda sida soomaaliya aksarkeeda diinta loogu xukuma ayaa dhammaanteed loogu xukumi doona ninyahw ama naag yahay ka soo har xumaaradan iyo qurunkaan iyo baktigaan saasaan leeyahay. Kaasi wuxuu aha nabadoon cilmi xuseen oo u warramay idaacaddan islaamiga alfurqaan. Inta ayaan isel kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodobo kala duwan aydan kuma qaasheen. intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. دين عظيم هو السامي.